Välkomna till 26 juni, Älvsborgspodden. Glenn Holvik heter jag. Jag har med mig Ninja Claesson. Hur är det? Jo, det är bra. Hallå? Jo, det är lite jobbigt att starta podden, men jag lär mig mer och mer det här. Det känns ja, bättre, lite skakig röst, men ja. Det blir bättre faktiskt. Ja, precis. Isak Gren är också med. Yes. Och du kommer direkt från Göteborg. Ja, faktiskt. Som vanligt, jag vill säga. Som vanligt. Ja, att du är från Göteborg har ju ingen kunnat undgå, tror jag. Det är inte mycket så bra där på dig. Nej, den... Vi har med oss en hemlig gäst här idag också. Som inte är hemlig längre, för att det är Johan Rodén från Borås Tidning. Välkommen. Tack, tack. Hur är det med dig? Jo då, det är bra. Det är fotbollstider på Borås Tidning också, eller? Det är det väl alltid, men det är klart att seriestarterna närmar sig. Så att, jo, fotbollen är högaktuell, får man nog säga. Även om det är lite baskettider nu också, va? Ja, jag tänkte komma till det. Det är mycket rapportering där också från din sida, va? Ja, jo. Jag försöker väl hänga med på alla tätter eller så. Men basketen tycker jag är kul med. Absolut. Ja, för det är sportjournalist på Borås Tidning helt enkelt som är din roll. Precis, så det blir lite av varje. Ja, och du har ju jobbat på andra delar inom Borås Tidning också. Ja, ett halvår som debattredaktör har haft. Men annars så är det rätt många år på sporten nu. Hur många är det? Jag började som frilans 97 och har jobbat heltid sedan 99, så det är 16 året. Okej. Ordförande i KBL8, eller är du det fortfarande? Nej, det är jag inte, men jag har varit. Ja. I 12 år. I division 6 ligger de, va? Precis. Ja. Så det är både elitfotboll och ultima fotbollen för din del? Oh, jag har varit med i båda, på båda nivåerna, så att säga. Eller följer på båda nivåerna. Men har du spelat någon fotboll själv? Jag har spelat i Älvsborg fram till de är juniorålder och sen i KBL80 då. Okej. Ja, ja. Och Mariedal Cup då också för KBL80? Nej, tyvärr inte. Mariedal Cup bara för Älvsborg. Okej, för det var väl ändå dina år som ordförande som det var ganska hett med Mariedal Cup och KBL80? Jag var med och drog igång det, kan man säga. Ja. Men jag fick inte spela, jag var lite för gammal för det. Nej, för det var väl ändå de stora grejerna med Mariedal Cup, att KBL80 de skulle ställa upp med lag som hade klack. Och det var ju hur stort som helst. Hur dåliga KBL80 än var, så var det spelade ingen roll, för de hade klack. Jajamän. Och det gillar ju vi också, att det fanns någon aktiv läktarkultur där. Ja. Var det tifon och sånt också då, eller? Ja, det var det väl lite så. Ja, tifon. Eller, det beror på hur du ser det. De var ju oerhört arga på oss, kuppledningen, för att vi hade så mycket konfetti. För ja, men det var ju så jobbigt att städa efteråt. Ja, det är ju klassiska små kupp. Men så var det mycket, ni tog lite så här från andra lag så att ni byggde ihop det då, för det finns ju ingen ungdomsverksamhet i KBL80 på det sättet. Nej, det började med att vi hade två som höll åldern och så tog de med sig kompisar och så gick det i arv liksom, att de som höll åldern fick se till att vi fick ihop ett lag. Okej, okay, ja. Ja, nej, jag kollade själv och jag tyckte det var roligt. Jag tänkte köra en lite snabba fråga med dig här. Är det okej? Okay? Kör på. Jag ska försöka vara snäll. Och då tänkte jag, då börjar jag med första frågan här. Om du får välja, KBL80 eller Älvsborg? KBL80. Och nästa fråga hänger ihop lite med det. Bruna bönor eller vita bönor? Bruna bönor. Varje dag. Det är ju damlaget för KBL80 där. Precis, och där är jag med som tränare. Så att de skulle inte bli nöjda om jag hade valt vita bönor i Borås Arena eller Boråshallen? Borås Arena. Okej, okay. Ja, när jag tänker på din rapportering så är det lite Boråshallen också med basketen nu och skrivit från Mariedal Cup, det tänker jag på ändå. Åh, men Boråshallen är jättetrevlig arena, absolut, men, och det är bra inramning där också, den räcker med 1000 pers för att det ska bli bra tryck där, ja. Men är det Borås Arena är ändå lite större tycker jag. Och pressfikat är bättre? Ja, det är det, även om vi inte ska gnälla på Borås Basket. De är rätt okej också. Ja. Vad är det för fika, undrar jag direkt här, känner jag. Som Älvsborg har? Ja. Ja, det är allt möjligt, men det är väldigt bra. Men ofta har de varm smörgås eller ibland våfflor. Och, nej, de vinner pris för bästa pressfika. Jaha, det visste de har, inte. Hela väggen där inne är ju fullt med sådana här tavlor. Jag har aldrig varit där. Så att, De vinner fler sådana spadar än vad de vinner SM-guld. Det är ju fantastiskt. Jag hade gärna sett omvänt, även fast det är skoj. Ja, jag gillar ju. Varför inte både och? Ja, precis. Det är ju helt fantastiskt. Det ena utesluter inte det andra. Nej. Nästa fråga. Magnus Haglund eller Jörgen Lennartsson? Ja, med Haglund tror jag ändå. Ja, var det svårare att jobba med Jörgen när han var tränare? Nej, det skulle jag inte säga. Jag kan säga att det var rätt svårt att jobba med Magnus ett tag också. Men nej, men Magnus är intressant typ. Så att, så du är lite glad att han är tillbaka? Ja, även fast det. Du kanske hade sett någon utländsk frisk fläkt? Nej, ja, det är klart att Jürgen Klopp hade inte varit fel. Men, nej, men Magnus, det blir spännande att jobba med honom, det tycker jag. Mm. Yes, vi går vidare. Vad är roligast att skriva? Vad är roligast att skriva? Det låter konstigt. Positiva eller negativa nyheter? Det är klart att det är roligast att skriva om ett SM-guld än att skriva om något tråkigt. Så att, det är självklart att ja, det är roliga. Jag tänkte, vi kommer in lite på mer sen där också. Webb eller papperstidning? Ja, du. Jag är gammaldags och det är väl papperstidningen. Okej. Jag har fått höra från andra som tycker det är bra med papperstidning. De har aldrig några riktiga argument för det. Brukar de säga att man kan sätta dem i skorna om det är vått ut och sånt också. Så att man kan elda med tidningen. Men jag är lite nyfiken på det också. Jag som är uppväxt i... Ja, det är ju du också. Eller ja, jag är ju nästäldst här så att jag ska inte säga någonting. Men just... ja, jag skulle gärna vilja höra argumentationen där. Varför man väljer papper före webb. Huvudargumentet är ju för jobbet. Eller dels så det här att slå upp papperstidningen på morgonen tycker jag liksom... Få svärtan på fingrarna och... Ja, lite sådär. Ja. Tidningsbud, jag gillar den grejen också. Ja, det man hör hur det knäpper till i brevinkastet när den kommer. Och det här man lägger upp den över frukostbordet. Det är en speciell känsla. Sen jobbmässigt så är det ju så att papperstidningen, då har du en bestämd tid att jobba mot. Så det är lite mer eftertanke än vad det kanske är webbmässigt ibland. Men inte det en roligare utmaning också då? Både ja och nej, va? Det är klart att det är roligt att vara snabb på ett sätt. Men ibland så vinner saker på att man hinner tänka. Mm. Två varv till va? Och det, webben är mer hets. Så att, på gott och ont då. Mm. Yes. Torbjörn Nilsson eller Thomas Ahlström? Nu sätter du mig på... nu måste jag ju välja Torbjörn Nilsson va? Ja, för du har skrivit en bok här med Torbjörn Nilsson. Ja, jag har hjälpt honom att skriva bok och hjälper honom med hans hemsida nu och sådär. Så att jag får välja Torbjörn Nilsson. Men Thomas Ahlström är en god gubbe också. Svider lite i hälsborgshjärtat, eller hur? Nej, det tycker jag inte. Det gör det inte, utan det är ju en ära att få jobba med en av Sveriges största fotbollsspelare de senaste 30 åren. Så att, för det är en bok om... eller den heter Förstå spelet, det heter den väl? Ja, det handlar om spelförståelse. Torbjörn delar med sig av vad han har lärt sig som spelare och tränare under sin karriär med lite knep till spelare och tränare. Så att du tar med dig in i de tränaryrket där också då? Kan du ta med dig idéer och annat? Absolut. Det finns knep som går att använda på högsta nivå och på lägsta nivå. Både för barn och för proffs. Så att men hur kommer Torbjörn Nilsson i kontakt med dig här i Borås? Han har ju sin hemsida genom en reklambyrå här i stan. Aha. Och genom dem så, jag känner dem då, så fick vi kontakt. Sen vi hade träffats, jag var med och skrev åt förbundet på under U21 igen, vad blir det, 2004 när Torbjörn var förbundskapten där. Så att vi hade träffats innan. Okej. Och hur köper man den här boken? Det finns en hemsida som heter Förstå spelets idé. Man kan köpa den via... Den finns på de större nätbokhandlarna som Adlibris och Bokus och sådär också. Så att. Ja, nu fick du in lite reklam där. Ja, tackar. Det var jag som kristade in reklam där. Ja, det var du värd. Du gjorde det så bra i snabba frågorna. Vi var klara med dem där också. Så jag tänkte slänga in en fråga direkt här. Betesrapportering kring Elfsborgs supporterkulturen här. Vi börjar med Elfsborg. Är det jobbigt att rapportera kring Elfsborg? Jag har pratat med flera journalister som tycker det är jobbigt. Jobbigt? Hur menar du jobbigt? Ja, men att det är ett stängt klimat där man inte är samarbetsvillig med media. I vissa fall så... Det är klart, jämför du hur det såg ut för 15 år sedan med hur det ser ut nu så har det blivit allt mer stängt. Okej. Okay. Lite tråkigare kan jag tycka att jobba mot Elfsborg. Så är det väl. Samtidigt så är det ju vårt bästa lag. De är mest intresse kring. Så att det är klart att det är inte tråkigt ändå, men visst, klimatet har blivit lite mer stängt, det är ingen tvekan om det. Men är det irriterande och frustrerande ibland? Så att man bara känner att jag vill inte skriva om det här skitlaget. Har man den känslan? Nej, men det tycker jag inte. Det är vårt jobb att skriva om det. Så då får man ju liksom... Även om det skulle vara någon gång man tycker att nej, men vad hittar de på nu, så måste man ju vara professionell. Va? Vi jobbar ju inte för oss själva, utan vi jobbar ju för våra läsare. Och då får man ju se till att det blir bästa. Det bästa som blir gjort. Men tycker du att Elfsbo borde vara öppnare ibland? För de har ju intresse av att få ut information också liksom. Jag tycker ju det, men jag hoppas att de vet varför de gör som de gör, att de har en idé med det. Och saken är väl den att de allsvenska klubbarna för tillfället är i en situation där de vet att de får ut sin information liksom, för det är så många som är intresserade. Det är jobbigare för folk i andra sporter som liksom får kämpa mer för det. Så att jag kan väl tycka att Elfsborg skulle kunna komma med mycket mer tips och sådär än vad de gör, men de får rätt stort utrymme i tidningen ändå alltså. Ja, det är väl många, det vet jag att det finns många som klagar på det också, och det är ju alltid en balansgång från ena sidan med. Sen så måste man ju säga att jag tycker också att det blivit bättre från Elfsborgs sida bara sen Magnus var här senast. Det kändes som det var helt förbjudet för spelarna att ha Instagram och Twitter och allt sånt där fram till Magnus lämnade, för då kom det ju massa sånt också. Så att just den biten med oss, alltså supportrar, när de är, det känns som att de är mer öppna med. Ja, det är möjligt. Samtidigt var det ju Lennartsson som stängde omklädningsrummet. Det var ju öppet under Magnus tid innan, så att det gjorde finns... han ju, det kom ju nyhet att han gjorde det i IFK Göteborg idag med. Ja, jag såg det. Så att, men det här med stängda omklädningsrummet, nu fattar inte jag riktigt. Har de dörren öppen annars? Eller? Ja, innan var det ju så att när matchen är slut så samlas laget i omklädningsrummet och så har de 5-7 eller vad det nu är, 10 minuter. Mm. Men sen öppnade de omklädningsrummet så att media kunde komma in. Och, ja, okay. Och det är klart att... Så det var inte rätt att duscha med dörren öppen liksom? Så. Johan stod inte med... Fick jag en bild upp nu? Med diktafon där i duschen. Det som är rättvist med att man stänger omklädningsrummet är ju att det är rätt jobbigt för kvinnliga reportrar att trampa in i omklädningsrummet. Så att det finns ju en... Det finns ju en jämställdhetsaspekt som är... Som kanske är relevant, va? Men samtidigt, jag tycker att det blir mycket mer avspänt om man går in och så kanske jag står och väntar på Anders Svensson, då står Klarström och byter om, liksom, kan jag byta några ord med honom? Än när de kommer ut en och en i den här mixade zonen liksom, och ska göra media under några minuter. Innan de går hem också. Ja, innan de går hem. Precis. Men jag kan ändå tänka för deras del, jag hade ju inte velat ha en mediaperson när jag står där och näckar liksom, och ska byta om. I princip liksom, så att man kan ändå förstå kanske. Men sen är det lite deras, alltså, nu vet ju inte jag riktigt hur det är där. Jag kan tycka att det här är deras jobb. Om spelarna får gå kvar till klockan 1-2 så får de köpa det, för det är ändå deras jobb det här, och matcherna, de ska ju vara glada att det skrivs om det också. Jo, självklart, men jag menar att då tycker jag kanske det är bättre att man kan plocka dem efter dem, men att de tar sig den tiden. Ja. Så kan man tycka. Ja. Ja. Ja, men det här är ju något allmänt som händer, alltså. Jag läste ju det också idag, att Göteborgs journalisterna var inte jättenöjda det här med Blåvitt, och Lennartsson stängde omklädningsrummet idag också. Men det var ju också det här med att tjejerna, såg jag, tyckte inte det var konstigt alls. Och det förklarar en del med. Nej, så är det ju. De har ju varit lite utestängda ändå där. Så visst, det är, som sagt, ur jämställdhetssynpunkten där, så är det ju rättvist. Vi klampar ju inte in i Mark Baskets omklädningsrum till exempel. Då får man ju ta dem utanför. Mm. Så är det ju. Ja, det är klart. Men det här innan, nu är det flera år sedan ändå. Men att det var, då beskrev man Borås Tidning och Elfsborgs relation som att det var bråkigt. Att ni inte gick igen. Men det var det någon sanning i det? Bråkigt, jag vet inte. Men det är klart att vår huvuduppgift är att bevaka. Och... det fanns väl en period när det fanns rätt mycket som var liksom darrigt i Elfsborgs organisation. Och det ska ju vi ha i bakhuvudet också, att det finns ju inget annat företag, om man nu använder ordet företag om Elfsborg, som med den omsättningen som har sån närbevakning som Elfsborg har. Det är liksom, och det är klart att det provocerade dem lite. Samtidigt, det är vårt jobb att bevaka dem, och vi ska tala om det är någonting som inte stämmer. Och det var ju, vi snackade väl drygt 10 år sedan, typ 2003-2004 någonting där, som då var det rätt mycket braskande rubriker liksom. Sen tror jag faktiskt att, jag vet inte om Älvsborgarna håller med, men att de kan ha vunnit på det, för att de fick ju verkligen rannsaka sig och bygga en stark och ny organisation, och nu har de ju jättestark ledning verkligen. Ja, verkligen. Det är bara att hålla med. Sen så har det ju varit mycket de här smågnabbet, Janne Hanssons kröniker hit och dit. Claes Ingesson och Janne Hansson hade väl också sina duster där förra året. Men sen så blir det väl att det beskrivs så mycket större än vad det är också. Sen tyckte jag just den Ingesson Hansson-grejen var väl lite missförstånd också om man läser Hansson. Han sätter något frågetecken där som kanske gör att han går lite fri. Jag kan hålla med om det, men det... Ja, det som sagt, men det blir lite hårdraget där. Men Janne Hanssons uppgift som krönikör, det är ju att väcka känslor. Så är det ju. Och då kan man ju ibland sticka det att även om han provocerar då, så är det ju hans jobb. Det är ju... Sen vet vi ju att han är öjsare, så att... Fast det har han ju inte mycket för, va? Vi bara kolla på seriesystemet, va? Seriepyramiden. Precis. Men förra året var första gången jag såg han skrev det öppet. Det var faktiskt befriande. Då fick han lite plus ändå, för att han har inte skrivit innan, men när de mötte Norrby fjol, då skrev han att han var öjsare. Jag tror han har gjort det det kanske är väldigt länge sedan, men, ja, men han har ju skrivit det förr. Så är det ju. Ja. Jag tror när han kom till Borås att han skrev att han var öjsare, men att Älvsborg var hans andra lag. Vilken jävla brasklapp alltså. Han var lite ute efter den synen att är man öjsare kan man ju inte hålla på. Kan man ju ta ett annat Göteborgslag som andra lag. Va? Men han höll på Blåvitt när de spelade Europaspelet. Okej, han vänstrar mycket den här Janne. Alltså. Jag säger att jag håller på alla svenska lag i Europaspelet också. Ja, det är en intressant diskussion ändå, och det är ju många som gör det också. Jag skulle ha svårt att göra det. Ja, det är väl en personlig grej kanske. Ja, nej, precis. Det var ju som jag förra året, då satt man ju lite på Malmö, men det var inte så att jag sprang runt och jublade och gjorde mål. Sen så var det inte så att jag var jättemissnöjd varje gång de gjorde mål heller. Det var lite fräckt, det kan man hålla med om. Och grejen är ju den att det är klart att det är många som tycker det är illa då att Malmö får mycket pengar, för det får de ju i Champions League. Å andra sidan så de rankingpoäng de drar in, de delas ju, så de får ju hela landet tillgodoräkna sig. Ja, men det var ju som i fjol när vi mötte Rijave. De hade ju 0 poäng själva, men Portugal hade så mycket så att de blev sidade mot oss, så att det betyder jättemycket. Ja, det gör ju det, så att Malmös framgångar kan ju faktiskt leda till att Elfsborg blir sidat en omgång längre i nästa gång man är med i ett kval. Och det kan betyda många miljoner till Elfsborg. Så att... Och vi ser ju bara nu att Rasmus Elm, Emir Bayram och sådana kommer hem också. Det är ju ändå lite med Malmö också. Det måste man säga att svensk fotboll har fått en annan approach sedan förra året. Det kan Malmös Champions League-plats kan möjligen ha påverkat lite här. Det är möjligt. Ja, för det är ju verkligen så i år att det är mycket positivt. Sen Hammarby kommer upp och allting, men hela allsvenskan känns ju väldigt het. Ja, fast i och för sig gör den inte det varje år vid den här tiden. När man fortfarande är naiv och dum. Eller? Ja, så länge alla har kvar hoppet, va? Ja, precis. Det är ju bästa tiden, för att nu har du ju bara drömmar. Precis. Om 2 månader kanske det inte är lika hett igen, det stämmer. Ja, den kommer vara het på vissa ställen om 2 månader, men den kommer ha svalnat på andra, va? Att inte Falkenberg har det så het om 2 månader faktiskt. Fast det på ett sätt är ju en nedflyttningsstrid, om det nu blir det i Falkenberg, är också het. Det är ju de här lagen som fastnar mellan 7:e och 10:e plats eller något, som där blir det ganska avslaget, va? Ja, men det var ju så när vi kom 10-4 år i rad, det var inte så jätteroligt faktiskt. Fast det var inte bara... 14 lag i serien då, så att det var något år där det var rätt så... Jo, det är sant. Fast det är kanske inte så roligt heller naturligtvis. När man får slåss ända in i slutomgången för att överleva. Ja, nej, det är precis. Om vi ändå tar rapporteringen, hur upplever du att rapportera kring supporterkulturen i Sverige och Gulliganerna? Har du gjort det mycket? Jag har inte skrivit jättemycket. Jag har skrivit lite om diverse tifon inför stora matcher och lite sånt där, och någon sån här 3 frågor med någon avgående ordförande eller en ny ordförande och lite sådär. Men vi kanske inte har sådär jättenärgången supporterbevakning. Det kan kanske tycka att vi inte har. Nej, och supportrar sätter sig ofta i rollen, det kan jag väl erkänna att jag gör själv också, att allt är medias fel ofta. Det kanske ni känner ibland med, men det, nu många gånger tycker jag det är befogat också, men sen så är det ju ofta så att det blir en mall att det är oftast medias fel. Jo, oh, men det är lätt att skylla på någon som står lite utanför, va? Mm. Ja, nej, det... och vi tar den smällen. Ja, nej, för förra året var vi ganska irriterade på slutet också av säsongen, och det är ju bengaldebatter och annat, och vi kanske inte... Men bengaldebatten får ni hålla lite lågt med just nu, eller? Ja, hur tänkte du då? Nej, den här Akin Fejev-historien... Ja, ja, nej, men samtidigt, du kan ta med dig ett paraply in och göra samma sak också. Sen så, jag förstår att det är väldigt långdraget. Det är ganska olyckligt för alla som är... Brännskadorna får de inte med paraply. Nej. Det är klart att ett vasst paraply flyger inte så heller. Men visst, det kan ju vara andra redskap som ställer till också. Men... Ja, nej, men det är väldigt långdraget, och det är ju inte positivt att den kommer för bengal förespråkarna just nu. Så det håller jag verkligen med om. Det är ju en av alla heta frågor som har varit under de senaste åren. Men du upplever inte att det är något speciellt eller så att skriva om det? Nej, det tycker jag inte. Sen vi försöker ju berätta om alla delar av idrottsvärlden så, men det är väl eftersom vi var inne på det lite innan, Elfsborg får ju en väldigt stor del av kakan så att säga, så kanske det drabbar supporterkulturen lite att men vi får ju skriva om bandy eller bandy skriver inte mycket om, men liksom försöka bredda oss lite liksom, och då själva Elfsborg kommer i fokus och guliganerna kommer väl lite vid sidan. Ja, nej, vi får vara glada för den senaste perioden, där har ni gjort det bra. Det är kanske för att vi gör det bra också, jag vet inte. Det uttalar jag mig inte om, men det kan ju vara så att ni har gjort grejer som sticker ut på ett positivt sätt. Den här gången. Det kan ju sticka ut på negativa sätt ibland. Då kan man också få rubriker. Ja, precis. Vi hade någon gång bara på 2000-talet. Det var en ordförande som sprang runt i stringtrosor i Halmstad. Du vet att ni skrev om det faktiskt. Det är lite men olika supportproblematiker. Då sticker man också ut. Är det positivt eller negativt ändå? Nej, liksom det blev negativt. Sture Svensson var inblandad också. Det var svarta rubriker på stigning. Var Sture Svensson också inblandad i kalsonger? Han gjorde ju öppet brev på Elfsborgs hemsida efter det här, och ni hade svarta rubriker. Så att nog har det funnits negativa rubriker och guliganerna. Ja, jag kommer inte ihåg den här sekvens, men det lät ju lite udda för att säga. Det händer ju varje bortamatch. Nej, jag brukar ha stringtrosor på mig också. Ja. Fast då bara kanske något ser. Ja, precis, något är över. Precis. Men journalistiken idag och igår, vi var inne på det här med webb- och papperstidning. Just nu så gör Borås Tidning om och låser in webben. Hur känns det som journalist? Ingen läser det du skriver? Ja. Jag hoppas jag läser det i tidningen rätt många, men ska man prata om mediebranschen i allmänhet, så vi vet ju inte riktigt var vi kan göra våra pengar. Vi måste ju få ihop pengarna för att kunna driva företagen vidare liksom, och just nu håller man ju på att hoppa lite mellan webb och tidning och låst och upplåst och så vidare. Och var vi är om 5 år eller 10 år, det... Nej, det är ju att säga, det är svårt. Nej, får jag bara flyga in en fråga där? För jag har upplevt lite på, som är icke-prenumerant på Beta då, att vissa gånger så är det ju inläggen upplåsta och vissa inte. Känner lite tester och sånt, eller är det bara lite buggar? Men grundregeln när det gäller Elfsborg är ju att de grejer som man kan läsa 5 minuter senare på fotbollskanalen eller så vidare. De vill vi att de ska läsas hos oss. Ja, men då är de upplåsta. Men det vi kan vara hyfsat exklusiva med, det är inlåsta. Nej, men det är väl helt rätt. Och det är ju inget unikt att man låser in artiklar. Det är ju många i Sverige. Ja, det har ökat rätt rejält bara senaste 2 åren typ. Så att, Men alltså det måste man göra. Det var ju precis så som du sa. Alltså man måste ju tjäna pengar, så är det ju bara. Och jag menar, gör man inte det i pappersformat lika mycket som jag gjorde innan, så måste man ju kompensera någonstans. Så det är ju helt förståeligt. Ja, men det är inte svårt att vänja av användare. Alltså det blir ju en motreaktion. Den märker ju till och med jag av, att folk blir irriterade. Om man ser webben att vi har låst in den, så visst, Det gjorde ett misstag, det var typ 20 år sedan när tidningarna började läggas ut på webben 95-96, att allt var öppet. Mm. Och det är klart att har man haft öppet i 15-20 år och sen plötsligt låser man det, det förstår väl jag också att folk reagerar över. Det är ungefär samma som börjar man att göra jättebra webb-tv och sen lägger man ner det, då blir folk, de är inte glada för att man har gjort bra webb-tv utan de blir arga för att man lägger ner det liksom. Mm. Det är bättre att vara dålig och bli bättre och bättre än att ha gjort något bra eller gjort något gratis och bara ta betalt för det. Så att, Men jag menar, det måste ju också vara en övergångsperiod. Jag menar, folk vänjer sig. Det är ju likadant bara att kolla på postorderdelen eller man ska säga. Jag menar, hur många är det inte som blir arga över att de inte får hem katalog längre? Men någonstans så måste man ju också alltså, faktiskt göra en större förändring, säger jag. Där man faktiskt stryper tillgången till det för att det är ett sånt beteende som man måste vänja in, eller man ska säga, hos användaren. Man kan väl säga att det är alltid någon som blir arg när man gör något nytt, ja. Oavsett vad det är. Liksom. Det ja, jag blir blixtarg när ni ändrar om BTS hemsida. Jag tänker mig. Det är någon annan som blir arg när man lägger konstgräs på Borås Arena istället för naturgräs också. Och så där. Det är liksom ja, men så är det ju. Så förändringar av något som har varit länge, det väcker känslor. Mm. På gott och ont. Men kommer det bli mer satsningar sånt på Borås Tidning? Kanske inte du kan svara för heller, men Hur tänker du? Ja, men vi sitter och gör en podcast här, det är inte på Borås Tidning. Det är väl sådana saker som de tittar på. Sen exakt hur det går med det eller vad som väntar, det vet vi inte riktigt. Men som sagt, vi får ju försöka läsa av marknaden och se vad det är man kan liksom, få ny publik ifrån. Jag har ju noterat att Offside till exempel, går du typ ett år tillbaka så hade de rätt så mycket artiklar och bloggar på sin hemsida. Nu kör de bara sin podd för att den har så mycket publik, så att podcast kanske kan vara någonting för oss framöver. Mm. Ja, nej, för det är lite det jag saknar med Brostini också. Webb-tv till exempel, ni gjorde, vad heter det? Avspark Älvsborg heter det. Ja, precis. Första året med Fredrik. Det var ju där också du sa det här, när man börjar bra så är det svårt sen att hålla uppe det. Men, nej, men första året med Fredrik Sandgren var ju riktigt, riktigt bra. Då längtar man ju lite till de avsnitt och då var också den här känslan att nu är det snart match. Och sen så försvann det. Ja, och det var ju, om jag förstått saken rätt, så handlade det om ekonomi. Det betalas helt enkelt inte. Så det var ju tråkigt, för det var ju, nu var inte jag inblandad, men de som gjorde det tyckte det var roligt att göra programmet också. Men som sagt, det fanns inte, vi vann inte tillräckligt mycket på det liksom. Nej, får hoppas att en större webbsatsning kan få plats för sånt också. Precis. Ja, när det gäller, jag vet inte, komma in på en marknadsföring i Älvsborg och sånt, hur tycker du Älvsborg marknadsför sig i stan? Jag får säga att Älvsborg syns väl verkligen, så att där har de blivit mycket bättre över tid. Så att jag tycker att de sköter det ganska bra faktiskt, får jag säga. Okej, okay. Intressant, för att om man tänker den innersta supporterkretsen, vi är ju konstant missnöjda. Varför gör inte Älvsborg det här på sociala medier? AIK gjorde det här, varför gör inte vi det här? Men alltså jag tycker det, jag är inte missnöjd alls. Jag är precis tvärtom, jag tycker att det är rätt gött. Men är hemsidan i kass, så är det ofta. Ja, men visst, men om man jämför, Älvsborg har så mycket gratis här i Borås. De är störst och som sagt, vi hakar på ganska mycket. De gör radion, hakar på och så vidare. Men AIK däremot, de får slåss lite i Stockholm. Det är inte självklart att Dagens Nyheter och Expressen, Aftonbladet skriver om dem varje dag. Så att det krävs nog mer av dem för att nå ut till folk. I Borås når Älvsborg ut ganska lätt till många. Och det är ju på gott och ont, för att de har inte behövt ha en lysande hemsida alltid, utan de når ut ändå liksom. Ja, men det ni hör det väl någon gång, ni känner igen det här att du kanske klagar. Du gillar ju inte Älvsborgs hemsida, du vet ju förresten. Nej, jag är typ aldrig inne på den, men men det är ingen höjdare, nej. Den är ju ganska seg på uppdatera. Liksom. Men det är också kanske för att vi, du vet, vi sitter här, vi tuggar Älvsborg 100% hela tiden. Och så ser man AIK gör, så blir man nästan, ja, nu tar jag AIK som exempel hela tiden, gillar jag inte heller. Men Mjällby lägger upp någonting, då tycker man att det här skulle vi gjort istället. Det är väl så, det funkar också. Men framförallt blir det så också när man inte bor i Borås, så får man inte, jag får inte del av BT eller saker som är i stan. Så då blir det ju då känner man ju verkligen att det finns brist på information. Mm. Sen när man bor i Borås kanske man, då får man ju mycket mer gratis och då kanske det inte blir samma sätt liksom. Nej, precis. Men som utomboråsare så blir det ju verkligen, då känner man ibland att fan det händer ju ingenting liksom. Mm. Men alltså jag kan ju se att hade bara Älvsborg blivit lite bättre rent tekniskt sett på hemsidan, för att det, alltså, eller interaktionsmässigt, så hade de ju kunnat rädda mycket. Alltså se bara det här med när de smäller upp liksom någon stor sida liksom som startsida, om man får den i nyllet varenda jävla gång. Alltså, nej men alltså, och så kan man gå till en sida och så kommer man inte ens in på den sidan. Sådana grejer kan ju störa mig jättemycket, men informationsmässigt så tycker jag ändå att det, ja, de är ju lite sega kanske då på att lägga upp vissa grejer, typ matchreferat kanske och sådana här grejer. Men kontraktsförlängning alltså, vet jag vad jag är sega på. Ja. Som ni skrev om Lasse Nilssons kontrakt 27 januari. Om jag fattat det rätt så var det nog till och med klart då. Och det rapporterades om nu. Ja, okej, ja, det kan jag ju också. Serbe Holméns kontraktsförlängning senast var 6 månaders fördröjning från det skrevs på tills det var på hemsidan. Så att det finns... Men jag tror man blir lite skadad också, för att man använder ju inte bara Älvsborg som en källa heller. Utan källan är ju flera olika. Och då upplever man väl inte att informationen saknas på Älvsborgs sida, för man vet redan om informationen. Hade man däremot bara använt Älvsborgs hemsida och bara, oh shit, 6 månader senare, då hade man ju förmodligen stört sig på det. Ja, nej, men det. Verkligen. Och det är ju som en annan konkurrens. Det är ju för er också. Bara om vi tänker fotbollskanal.se startar upp. De är lokala skribenter just nu. Det finns så här fotboll direkt och så här sidor som kommer från ingenstans. Så att ni får ju också kämpa för att vara först med Älvsborgsnyheterna nu. Så är det ju. Men, och Älvsborg får kämpa för att vara först till och med. Så att... Precis, men saken är ju där att det kan ju vara så att det är Älvsborgs intresse att inte vara först. Ja. Genom att... de vill kasta ut något köttben till Expressen eller till Aftonbladet eller till oss. Och då kan det vara intressant att vi får vara lite före dem ibland. Så att, händer det ofta att ni får alltså, att någon läcker officiellt eller vad man ska säga? Jag ska inte säga att det händer så ofta, men tänk bara det. Älvsborg ska ha presskonferens. Nu kan vi ta Malmö som exempel här. För Malmö presenterade ju Rasmus Bengtsson häromdagen. Och så kallar de till presskonferens. Och sen lägger de upp det på sin hemsida 1,5 timme innan. Det är ju risk att de blir av med några mediers närvaro. Liksom. Ja, en hel del av nyhetsvärdet försvinner när de berättade innan. Mm. Så att, vill man få full spridning så kan det ibland vara mer taktiskt att man har en färdig text men man väntar och lägger ut den till den har gått på 5 andra sajter. Liksom. Mm. Ja, nej, men det blir ju irritation från era sida också. Och sen, jag gillar ju det här med den här, när man sitter på presskonferensen och väntar på att det ska komma in en spelare. Det tycker jag är lite roligt. Ja, lite spänning där. Ja. Ja, och så har ni er journalisthumor och fotograferna har sin lilla grej kring det. Det finns lite jargong där. Lite. Men det händer väl aldrig att ingen vet vem det är som kliver ut genom dörren? Joakim Jörgensen är det närmaste. Ni fick upp en notis ungefär 1,5 timme innan eller något sånt där. Det var, den vet jag. Den kom ihåg att jag satt på första gången och tänkte, det är kanske inte han eller ja. Och fan, annars känns det som 99% av fallen så har man ju koll på det 3 veckor förväg ungefär. Ja. Bangura fick ju avslöja för övrigt. Ja, just det. Kan vi trycka in här också? Stort avslöjande. Viktig poäng. Ja. Efter jag gjorde det så ringde jag Oscar på Brostini för att kolla om jag hade rätt. Och då hade ni det också på gång där faktiskt. Ja, just det. Årets Älvsborg. Vad tror du om årets Älvsborg? Det jag har ju sett spännande ut. Och då... kopplar vi bort den matchen genrepet. För det var inte så spännande. Nej, det var en riktigt sömnig tillställning. Ja, det var faktiskt jättedåligt. Men annars, jag tycker de har spelat väldigt bra det jag har sett. Och det som saknas i känslan, det är den här killen i straffområdet. Hade det funnits en riktig målgörare så hade jag tippat Älvsborg som etta. Nu blir det några pinnhåll ner i tabellen. Men, tror du inte Prodell kan bli den spelaren då? Det kan han bli, men han är ju inte där just nu. Utan känslan är att det kommer ta någon eller några månader innan han är uppe i form. Och det, är så det som är både kul och jobbigt med Allsvenskan är ju att det som gäller idag behöver inte gälla om 4 månader. Liksom, för att då kan... något lag blivit av med sina 3 nyckelspelare medan ett annat lag har fått in 2 toppspelare och så att det är rätt mycket förändringar som sker under vägen som inte gjorde för 8-10 år sedan liksom. Men Älvsborgs lag känns jättespännande och spelmässigt har du sett riktigt kul ut tycker jag. Speeden och det tycker jag är intressant också. Mm. Jag måste gå tillbaka med det med, du pratade om anfallare där. Elfsborg sedan 2005 tror jag det är, så har Elfsborg varit anfallare varje år. Nu är det Götesson år, det kan man inte riktigt räkna in. Men varje år förutom ett år, det var 2010. Och vem gjorde 18 mål av Elfsborg? Nej visst, det så att det behöver inte, för det blir ju irriterande att värva och så är man glad i en vecka. Bangura var ju glada i en vecka, sen var ju han kass. James Keane var ju nästan lite så här också, sen blev han älskad igen, men det är ju en annan historia. Men att man blir glad när det kommer in en sån, men det kan ju bli Arjan Mustafa kommer in och bombar in 38 mål i år. Ja, nej, jag säger inte att de måste värva någon, absolut inte, men ytterst tveksamt. Du har gått upp till Arjan där, men lite har väl hängt på hur Elfsborg har spelat också, att toppforwarden ofta har hamnat felvänd och har blivit mer uppspels, en del av uppspelen än själva avslutan, men som det var i fjol, så Prodell hade ju kunnat gjort ganska många mål i fjol. Men det var ju det jag tyckte att i fjol var det, att den som saknades var ju inte den som gjorde mål, utan det var ju Ishi som saknades. Att det var ju spännande på våren, men det var ju mycket Niklas Hult som kom från en spännande position som folk blev överraskade, eller andra lag. Men det kändes som att Ishi saknades väldigt mycket på hösten. Nu får vi in kanske en Lundevall. Kanske, men det som var jättebra förra året var ju att det fanns hot på båda kanterna. Det var ju, motståndarna kunde liksom inte välja att stänga Elfsborgs högersida, för då smalde på vänster och tvärtom. Det, med Hult försvann ju det, och även klart man kunde ha sagt Ishi till vänster, men det hade ändå blivit liksom en sida som tonvikten hade legat på. Nu tror jag det blir lite annorlunda för att i år, för att även om Lundqvist är... har en väldigt bra vänsterfot, så han är ju inte riktigt den som går runt på kanten. Och Mans är väldigt bra defensivt, men kanske inte än är redo att axla Johan Larssons offensiva kvaliteter. Men däremot så, som du säger, Lundevall på kanten, Hedlund på andra kanten. Det kan vara två rätt så vassa vapen. Sinelli säger jag också. Ja, jag säger också det. Jag bara sitter och väntar på att något namn ska nämnas. Ja, nej, men Sinelli är ju verkligen också. Han är lite där Hedlund. Nu tror jag ju att Hedlund kan ta ett kliv i år. Men lite där Hedlund har varit tidigare. Att det kan bli jättebra när han kommer in. Men det kan bli rätt så... Ja, det känns lite som att det kan gå lite båda hållen. Men jag tycker att det är kul att se att han känns ganska spelteknisk ändå för att vara så pass ung. Alltså ja, så. Och ja, men också... Årsnabb. Han skällde ut Anders Svensson nyss. Det är, alltså han tar för sig. Hade jag varit, var han 18 eller 19 år i år? Ja, 19 måste han vara. Ja, 19. Kommer in och skäller ut Anders Svensson som är 39 år och spelat i landslaget och allting. Det där gjorde ju inte Hedlund. Jag kan säga att Hedlund har inte alltid haft skallen med sig. Det kan jag tycka att det är en skillnad som Sinelli har. Sen så är det lite rutin som behövs, för att nu kan han dra sin dribbling någon gång för mycket. Mm. Ja, fast det tycker jag faktiskt Sinelli har lärt sig lite under det här året han har varit uppe. Att i början så var det, då skulle han göra sina dribblingar för att visa publiken att kolla, jag kan dribbla den här, så gjorde han några extra dribbling så. Men det lärde han sig, tycker jag, allt eftersom första året, att använda sin dribbling som ett vapen när det behövs och släppa ifrån sig bollen. Mm. När det inte behövs. Men det är just att han har sånt mod också. Alltså han struntar ju fullständigt i att han smäller i spelare. Och det kan man ju se, vissa kanske är lite mer avvaktande. Han är ju inte en utav dem. Inte det jag har sett utav honom i alla fall. Och det gillar jag lite, för att ja, alltså det är gött att se faktiskt. Det är ju inte som Lasse. Om du ser Lasse en mot en, så kan det bli, han försöker sina grejer, men sen så kommer spelarna och hoppar ju bara undan. Ja, nej, visst, nej, men, jag gillar Lasse annars, men det nej, men Sinelli är inte rädd för en smäll, men om man tänker liksom som motståndarback, så är det ju trots allt rätt tacksamt att veta att han kommer alltid att dribbla. Jämfört med att han dribblar var fjärde gång eller, då blir det mycket svårare att veta hur man ska agera som back, och där kan Sinelli, han har lärt sig, men han kan lära sig ännu mer och bli ett ännu vassare vapen. Och sen har vi Emir Bajrami. Vi har inte ens snackat om. Vad tror du om Emir? Men frågan är när vi kan snacka om honom. Det är väl optimistiskt att tro att han kommer att göra jättemånga matcher i år. Och att han kommer att göra dem på en hög nivå. Men kommer han tillbaka fullt frisk, så då är det ju rätt, borde det vara ett kanonförvärv i höst. Men tror du han gör någon match under 2019? Man kan aldrig veta med sån här rehab, men varje match han gör tror jag, eller kan man säga, en framgång för honom och för hans rehab liksom. Så att det, jag tycker inte man ska pressa honom och säga, tro att han kommer komma in som en frälsare i år, utan det får ju ta den tid det tar liksom. Och det, så tror jag Elfsborg tänker också. Det känns lite som att de också resonerar som att nu får vi tillbaka en god kille. Lite så är känslan när man hör dem prata om det. För det är mycket personen är mer man hör. Och sen så är det inte konstigt att han är skadad heller. Han kanske aldrig mer gör en match. Nej, det är det man inte vet. Så man, liksom, man kanske inte ska sätta för stort hopp till honom. Men om han kommer göra fler matcher och om han kommer tillbaka till den höga nivå han hade innan, så är det en jätteinvestering. Och även om han går ett år nu typ. Så, att, så jag förstår ju fullt ut att att de har tagit tillbaka honom. Det är värt att göra den chansningen liksom, med en sån spelare. Mm. Får hoppas att Sampa kommer hem snart också. Det läste jag någonstans här 1 april att han redan var klar. Ja, det var Gullivana gick ut med. Kan säga att det blev en del reaktioner på det. Det blev det. Man fick inte skämta om det. Gå på så. Ja. På fullas allvar. Ja, jag tycker det är roligt att folk som har Facebook som källa. Det säger lite om 2015 hur vi ligger till i världen. Ja. Annars är säsongen, vi har en tuff start måste jag ändå säga. Vad har vi inom en månad här? Har vi Djurgården, Hammarby, vi har Malmö, Kalmar som ser stek ut, heta ut. Vi har en riktigt tuff start. Ja, det gäller att vara med från början. Och det har ju sett bra ut i kuppen tycker jag, de här tävlingsmatcherna som har varit. Så att nu i och för sig så under Haglund så brukar ju inte starterna vara lysande. Men tycker ändå det finns anledning att vara rätt så positiv till chanserna. Och till exempel Malmö är ju ett väldigt oskrivet kort med alla nya spelare. Får de det att stämma med sitt, den här satsningen och få liksom rätt roller till alla direkt, så kommer de ju vara fantastiska. Men det kan ju ta sin tid. Och då kanske det inte är någon nackdel att möta dem tidigt exempelvis. Men jag känner lite att det känns som att Elfsborg är ganska redo. Eller så, och faktiskt smälla in i de tuffa lagen ändå. Och sen tror jag också att det kan vara bra att man får lite utmaning. Eller jag hoppas i alla fall att det kan sporra människor, eller i alla fall de unga. Att inte de känner att shit, nu vill jag bara gräva ner mig. Utan att de blir ännu mer taggade. Och skademässigt ser det ganska bra ut i Elfsborg nu i upptakten här. Så att, det var ju det man blev lite orolig efter genrepet här, att truppen kanske inte känns så bred som den gjorde för 2-3 år sedan, utan det finns en del spelare som är väldigt viktiga för laget. Och som sagt, nu när de är friska och hela här inför start så får man ändå se det som att ganska positivt läge. Men de kan ju gå sönder sen när vi möter. Ja, det vet man ju aldrig. <lag. laughs> Jon Jönsson är inte tillbaka än. Så. Nej. Han startar igen, vet dock. Ja. Jag tänkte, du sa redo. Jag känner detsamma nu efter Odd och Örebro. Är det... Nej, men jag vet inte varför jag får en känsla. Men det är bara faktiskt rent av en känsla. Att det känns faktiskt som att jag är väldigt redo. Det bara känns så. Ja, Odd-matchen kanske vi inte ska räkna. Nej, jag kollade inte på den. Så det har... Den släpper vi. Men så kan ni göra. Jag tyckte ändå... Nu hörde till att jag såg Örebro i efterhand. Så jag visste vad det blev. Och hade läst lite om olika åsikter och sådär. Och jag tyckte faktiskt att Elfsborg spelade rätt bra den matchen. Känslan var ju lite att det var 2 skott från Örebro och de gick in. Ja, lite så. Sen visst, man kanske ska vara kritisk mot att när slutet, att de inte fick till den här riktiga pressen. Sådär. Men det var ändå... Det var rätt nära att det blev bra målchanser ganska många gånger. Och med lite mer skärpa så hade Elfsborg vunnit den här matchen. Så att... Jag tyckte ändå det såg rätt lovande ut. Att de spelade rätt bra den matchen, trots allt. Vad tycker du om Anders Svensson som mittback? Spel offensivt så är det fantastiskt. Det finns ju inget lag som har en sån lirare liksom i backlinjen som kan slå de här svepande crossbollarna. Så att, det man kan vara lite rädd för är ju om de hamnar uppe i mittlinjen och Anders... har ju stort förtroende för sina medspelare på gott och ont. Så han slår ju ibland lite halvfarliga uppspel in i mitten. Åker de på kontringar där så... och skjuter upp sina ytterbackar så som han gör. Så då får vi förlita oss till Anders. Och Sebbe också får ju dra ett last. Det märkte man ju att Sebbe har ju ändå fått lära Anders lite. Och det, ja, men så är det ju. Jag tror inte Anders Jönsson alltid är den som är lättast att ta till sig saker faktiskt. Inte när det gäller fotboll framförallt. Nej, men han är ändå en smart spelare, Anders. Så att jag tror att... Visst, han kommer säkert att bjuda på någon kontering bakåt, men på det stora hela så är det nog en vinst att ha den passningsfoten i backlinjen. Mm. Resten av allsvenskan då? Vi har varit inne på mycket av det också. Malmö, är det din guldfavorit? Ja, det får vara det. Det är så jättesvårt att tippa allsvenskan som jag sa innan, eftersom det är så mycket förändring under resans gång, men med den satsningen Malmö har gjort och med tanke på att de har vunnit 2 år i rad, så det är svårt att gå förbi dem. Det är faktiskt det. Och bakom det är det Elfsborg och AIK och Blåvitt som alla pratar om. Nu, jag tycker det är skönt för att det är inte lika mycket Elfsborg utan det är mycket AIK och Blåvitt. Men är det vi fyra som gör upp om det? Jag har plockat upp Örebro där, topp 5 också. Faktiskt efter förra hösten och vad de har visat... under försäsongen här, men det brukar alltid vara något lag som skräller lite sådär, och något av de här topplagen som faller ner, men det gäller ju att... Så Örebro blir årets skräll? Jag tror Örebro blir årets skräll, ja. Vem vinner skytteligan i år då? Det där är ju en hopplös fråga, höll på sig. Ska vi sätta ett vad med det nästan, så får vi ett priser på det här sen. För det är ju de som räcker in mål på våren riskerar ju att försvinna till sommaren och sådär, så det... Men Rosenberg är ju bra. Frågan är om han kommer göra målen eller om han kommer förse någon annan med bollarna. Men jag säger Marcus Rosenberg. Det är ett tråkigt tips, men... Du är inte ensam med det, nej. Nej, precis. Vilka blir den negativa överraskningen då? Ja, du... Jag såg ju Djurgården mot Norrby på Borås Arena och efter den insatsen så är det svårt att tippa Djurgården högt. Men ja, men det, med tanke på hur högt många håller dem så skulle jag säga Djurgården. Ja, jag hade inga mer frågor. Har någon fler frågor? Kollar du på mig och spänner ögonen i mig här? Nej, jag har inga frågor faktiskt. Eller jag tycker att nej, jag har fått svar på det. Jag undrar det. Ja. Då tackar vi Johan för det här gästspelet. Var det roligt att podda? Det är trevligt att diskutera fotboll så att... Då väntar vi bara på inbjudan till BT:s fotbollspodd här snart också. Ja, vi får se. När eller om den. Du ska ju rodda det här nu. Ja, okej. Okay. Ta med mig den passningen. Ja, tack så mycket. Skoj att du ville komma hit. Ja, tack.